राम यह प्रवचन परमाश्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 तदनुसार 22 फरवरी 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे जिम्नेशियन मैदान इचलकरंजी में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण के विषय में कल प्रश्न आया, कोई सज्जन है ना यहाँ, उनके नाम कहते हैं कि भगवान है तो कहाँ रहते हैं, उनके नाम क्या है, काम क्या है, वह क्या करते हैं, आचरण कैसे ऐसे मदद कैसे करते हैं, भगवान है इसमें ये बात है। नाम देखते हैं के लिए आए हैं, उस अर्थ के अंदर बहुत बड़ी भारी मेहता की बुद्धि बैठी हुई है, वो अर्थ के अंदर से मेहता बुद्धि निकले इस कल की पूर्णा। अच्छा। देखो भाई, विचार करने की बात है, मनुष्य में क्या विशेषता है इस तरफ ख्याल करो आप। पशु पक्षी है, इतने हैं, देवता है, राक्षस है, भूत प्रेत पिशाच नरक के जीव है, स्वर्ग के जीव है, इन सबसे अधिक मनुष्य जन्म की महिमा गाई है शास्त्रों में। दुर्लभो मानुषो देव दुर्लभम त्रैमेत मनुष्य तुम मोक्ष तुम दुर्लभ साध सुलभ पावा लब्धवा सुदुर्लभ मिदम सबसे दुर्लभ मानुष देही, ऐसे बहुत जगह आता है। तो मनुष्य में क्या विशेषता है कि जैसे कारण भगवान इसकी विशेष प्रशंसा करते हैं, शास्त्र विशेष प्रशंसा करते हैं। भगवान कहते हैं मेरे को अत्यंत प्यारे हैं, तो इसमें क्या विशेषता है? इसमें है विशेषता है विवेक की, इसमें विवेक प्रधान है। देवताओं में विवेक है पर देवताओं की भोग प्रधान है, सुख भोग प्रधान है, नरक में और स्वर्ग लोक में दुख दुख भोग प्रधान है, भूत प्रेत पिशाची में दुख भोग प्रधान है और में सुख भोग प्रधान है। इसमें प्रधान सुख दुख नहीं है, सुख दुख गौण है और सुख दुख वास्तव में सुख दुख अपने माने हुए है। वास्तव में अनुकूल प्रतिकूल प्रतिस्थिति में साधन करना चाहिए तो ये भोगियों नहीं है। इसमें जो भोग भोगते हैं संग्रह करते हैं वे भोगियों में जाएंगे, गाड़ी उनको शुभ काम मिल जाए संभव नहीं है, क्योंकि भोगों को भोगने की रुचि जा रही है। यहाँ भी भोगों की रुचि रखी तो भगवान कहते हैं तुम रुचि रखो सही दे देंगे तुम्हारे को, तो भोगों नहीं जाएंगे तो कीट पतंग पशु पक्षी सांप वृक्ष गुर्जर गाय भैंस भेड़ बकरी वृक्ष लता दूब घास ये पैदा होंगे, जल सर थल सर नब सर कश, क्योंकि इसमें जो प्रधान है वो है विवेक। उस विवेक को प्रधान नहीं माना, माना है जिन्होंने भी, विवेक का सदुपयोग नहीं किया है, दुरुपयोग किया है। तो दुरुपयोग और सदुपयोग दो चीज है। कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति ऊंचा नीचा नहीं है, इसमें विवेक की प्रधानता है। तो विवेक है वो सबसे बढ़ करके है। तो इसमें जो रुपयों की प्रधानता दी है, आप नाराज तो नहीं होंगे? अच्छी बात। तो रुपयों की जो प्रधानता है ये बहुत नीची बात है। तुझे शब्दों में कह दूं तो आपको बुरी नहीं लगे, इस वजह से पहले माफी मांग लेता हूँ। सबसे रद्दी है तो पैसा है, और कोई रुपयों के सिवाय पैसा ऐसा रद्दी चीज नहीं है। मलमूत्र भी इससे बढ़िया है, रेता है, कंकर पत्थर, ये बढ़िया है। मैं जिस दृष्टि से कहता हूँ और आपकी दृष्टि है उस दृष्टि से भी रुपया इतने महत्ता की चीज नहीं है जितने आपने महत्ता दे रखी है, इतनी महत्ता नहीं है। क्यों महाराज ने यही प्रश्न किया है? तो इसकी महत्ता क्या है, कैसी है, ये जानना है, समझना है। तो रुपया की महत्ता क्यों नहीं है कि आप कहते रुपया सबसे श्रेष्ठ है, तो एक आदमी को रुपया दिया जाए, चांदी है, सोना है, गहना है, मोरे है, हीरा है, पन्ना है, लाल है, माणिक है, मोती है, फिरोजा है, ऐसे रतन और रुपये इकट्ठे करके और चबूतरा बना दे, एक चौकी बना दे और उस पर बैठा दे, ना अन्न दे, ना वस्त्र दे, ना जल दे, ना मकान दे, कितना दिन जिएंगे? और एक पैसा भी दिखाओ, मिट्टी का तांबा का पैसा भी मत दिखाओ, पर अन्न जल वस्त्र मकान औषधि दे दो, क्या हम मर जाएंगे? तो हमारा जीवन रुपयों से चलता है कि वस्तुओं से? ये सोचो, अपने शरीर के नजीक वस्तु पड़ती है, रुपया पड़ता है। क्यों? विवेक प्रधान मनुष्य शरीर है, और विवेक की ही महिमा है, और विवेक के भी सदुपयोग की महिमा है। तो इस विवेक से, विचार से, ज्ञान से आप समझो कि रुपया पास पड़ता है क्या शरीर के नजीक, जो शरीर के निर्वाह में, ना नहीं अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, इच्छा चीज है, इसके सिवा औषध है, खेत है, और कई काम है, कई चीजें है नजीक पड़ती है। खास वजह चार चीज, अन्न जल वस्त्र औषध पानी। तो अन्न जल और वस्त्र जो मकान, चार चीज नजीक पड़ती है, उससे नजीक पड़ती है हवा। मानो अन्न बिना न रह सकते, इतना जल बिना नहीं रह सकते, और जल बिना जितना रह सकते उतने श्वास बिना नहीं रह सकते, हवा बिना नहीं रह सकते। तो मणि मानक महंगे किए सस्ते जल कितना नाज, तुलसी तब में जानियो राम गरीब निवास। मणि मानक महंगे किए और सस्ते जल तृण नाज, जल घास और अनाज, ये पछता किया। अनाज मनुष्यों के लिए, तीन पशुओं के लिए, जल दोनों के लिए, ये सस्ता किया। जिसमें जितनी आवश्यक वस्तु है उतनी भगवान ने सस्ती की है। तो अन्न सस्ता किया, अन्न से भी जल सस्ता किया, क्यों? अन्न के जितने पैसे लगते हैं उतने अन्न के, जल के लगते हैं उतने अन्न के नहीं लगते, वस्त्र के उतने लगे रहते, तो वस्त्र से अन्न, वस्त्र अच्छा है, वस्त्र से भी अन्न है, अन्न से जल है, जल से भी हवा है, श्वास है, जल नहीं पिए तो ठहर सकते हैं, देश एक दो दिन रह सकते हैं, पर श्वास न ले तो जल को तो कहीं पीने में जाना पड़ता है, श्वास लेने भी जाना पड़ता है। यार जैसे हम जी रहे हैं, अगर श्वास न आए तो मर जाएगा, जल पीना भी मर गया, अन्न पीना भी मर गया, वस्त्र पीना भी मर गया, परंतु श्वास पीना तो बहुत जल्दी खत्म हो जाए। तो जितनी आवश्यक वस्तु है उतनी भगवान ने सस्ती की है, और जितनी गौण है आवश्यक नहीं है उस वस्तु उतनी सस्ती नहीं की। रुपया हरेक को नहीं मिलता है, हरेक लखपति नहीं होता है, हरेक करोड़पति नहीं होता है, हरेक को नहीं मिलता है इतना, उतनी आवश्यकता नहीं है इसकी। तो बुद्धि की विशाल, बुद्धि की विशेषता से आप देखें तो रुपया बहुत साधारण चीज है। कहते रुपये से वस्तु आती है, जो शरीर के निर्वाह की अन्य जल वस्तु है रुपये से आती है, रुपये से नहीं आती है। विचार करो आप, रुपये से उसका विनिमय लेन देन हुआ है, उसका व्यवहार होता है। क्या रुपये से अन्न पैदा होता है, क्या रुपये से जल पैदा होता है, क्या रुपये से वस्त्र पैदा होते हैं? लेन देन में काम आता है क्या? तो काम ही अपने से बड़ी काम की चीज है, परंतु सर्वोपरि रुपया हो गया। जिसके अगर धर्म में ग्रह झूठ कपट कर लेते हो, इसको नहीं समझते, पाप भी कर लेते हो, जमाई और ससाई लड़ पड़े, भाई भाई लड़ पड़े रुपयों के लिए, इतनी जरूरत क्या रुपये की? जिसे धर्म छोड़ दो, पाप झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करके नरकों में जाते हो, तो इतनी जरूरत है कि जो नरकों में जाए वो रुपये होना चाहिए? 84 लाख जोड़ी में जाओ दुख पाओ पर विजय होना चाहिए? भाषण क्या हो रहा है? रुपया होना चाहिए, फिर कोई परवाह नहीं, झूठ कपट की परवाह नहीं, बेईमानी की परवाह नहीं, इज्जत की परवाह नहीं, झूठ कहते कोई बात नहीं, डाकाई डाल दो, चोरी कर लो और बाजार में ऐसा ऐसा अन्याय कर लेते हो। पहले जमाने में आपके समाज में होता था, कोई झूठा पुर्जा भी लिख देता, कहते राम राम राम राम दौड़े पर काड़ो, ऐसे कहते थे, दौड़े पर काड़े मानो गाय के गले से भी, ये दौड़े पर काले काटते गाय के गले से भी है। आज बहरी बही झूठी बनती है, ये उसे परवाही नहीं है। तो इतना रुपये में डूब गए, इतने फसल हो गए, जिसमें नरकों की परवाह नहीं, बेइज्जती की परवाह नहीं, स्वास्थ्य की परवाह नहीं, बीमार हो जाते हैं, खाने पीने की परवाह नहीं, सोने की परवाह नहीं, भगत पर आराम नहीं कर सकते, रुपये से सुख होगा, वो होगा होगा रह गया। मेरे को जो भजन ध्यान सत्संग करते हैं उनमें तो मिले है मेरे को कि रुपये की क्या जरूरत है, परंतु आप लोगों में ऐसा मिला नहीं जो रुपये कमाने के रुपये तो बहुत है हमारे पास, लाखों हो जाए तो थोड़ा, करोड़ों हो जाए थोड़ा, अब हो जाए तो थोड़ा, थोड़ा ही थोड़ा रहता है। आप में है क्या ऐसी कि आप रुपये की भाई जरूरत नहीं है? आप धनी आदमी हो, आप और कहाँ जाओ, क्यों ढूंढने को जाओ, आपसे पूछ ले, आपके विचार है रुपये कोई परवाह नहीं है। अरे आप उम्र पर खाओ जितने आप पर बड़ी रोटी है, दाल रोटी इतनी है, उम्र खाओ जैसी है, वर्षों खाओ जैसी है, कोई कमी नहीं है। इतने होने पर रुपये कमाने में काम करते हैं, दूसरे काम करते हो, खास दृष्टि किस पर है? कितने हो जाए, लाख हो जाए तो वही, करोड़ों हो जाए तो वही, अरब हो जाए तो वही, वही नहीं है, ज्यादा होती है। मनुष्यों के ये वहम पड़ गया है कि धन से हम धनवान हो जाते हैं, धन से धनवान नहीं होते, धन से दरिद्री होते हैं। अब ये बात नहीं बदल बदल जाएगी आपको, पहले रद्दी गई वो बुरी गई, ये बुरी गई, साधारण के 550 100 रुपया हो गया, 100 होने पर 1000 होना चाहिए कम से कम, और 1000 रुपये हो जाए तो 1000 में आज क्या होता है, 10000 तो होना ही चाहिए ना, और 10000 हो जाए तो लाख बिना क्या, आजकल 10000 से क्या होता है, तो लाख होना चाहिए। तो अब साधारण आदमी 100 रुपयों की जरूरत है, 100 वाले के 1000 की तो 900 घाटा हुआ, और 1000 के 10000 की 9000 का घाटा, 10000 तो लाख रुपया, 90000 का घाटा, लखपति हो जाए तो 10 लाख से संतुष्ट नहीं होगा, लखपति होते ही 10 लाख से नहीं होगा, 1000 होने से 10000 हो जाए, लखपति हो करोड़पति अभी 99 लाख का घाटा, तो रुपया बढ़ा घाटा बढ़ा, ये बता सोचो। और 99 लाख करोड़ रुपया हो जाए तो करोड़ के ऊपर भी ऐसी बात रहती है कि करोड़ रुपये जमा है अपने बैंकों में, जो करोड़ रुपए और कमाते हैं खाते हैं, उसमें कई लड़के करोड़ रुपए में से लाख 2 लाख ले ले तो तलमला उठेगा जैसे कोई कर्जा ले लिया। अरे मूल खाते हो, मिनक हो तुम, मूल धन खाते हो, मूल लेके तुम भी लगाओगे, क्या करो, तप करो या नोट होगा, क्या करोगे बताओ? मूल खरीदनी होना चाहिए, जमा लाख 2 लाख हर एक वर्ष में जमा होना चाहिए, करोड़ होना चाहिए, पर कम से कम क्यों जमा हुआ? अरे क्यों जमा है तो मूड में से खर्च करते हो, तो धन हुआ तो आपके पास में दरिद्रता आई, एक बात। दूसरी बात बताऊं आपको, आपके जितने चीजों की कमी रहती है ऐसी दर्जी के हाथ में कमी नहीं रहती। मोटर नहीं है, टायर नहीं है, पुर्जा नहीं है, ग्रीस नहीं है, ड्राइवर नहीं है, ये रहता किसके अभाव? तो आपके अभाव ज्यादा रहता है कम रहता है? भगत पर चीज खाने पीने निर्वाह में बड़ी तकलीफ उठती है कि वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। भोजन करो तो कई चीजें की बात होती है, अरे वाह नहीं क्या गया, अरे यार क्या खटाई खटाई तो है ही नहीं, अरे मीठा तो कुछ है ही नहीं, अरे चटनी तो बनाई ही नहीं, क्या खिला तुमने, अरे चटनी बनाई दो पत्ती पुदीने की डाल देते, क्या डाल दिया सर, चार बूंद डाल देते, नींबू खिलते, क्या चटनी खिल जाता। अभाव का अभाव रहा, रंग तो खुला नहीं, वो खिल जाता। तो अभाव आदमी मामूली के ज्यादा रहता है, आपके ज्यादा रहता है? तो रुपयों का अभाव, चीजों का अभाव, अभाव बढ़ता है, रुपये बढ़ते हैं, बहम है तो रुपये बढ़ते, दृष्टि उधर है। यूं नहीं विचार करते कि दरिद्रों के जितने अभाव है, जितना अभाव आपके ज्यादा है उतना ही ज्यादा है अभाव। खाने पीने की चीज रुपया दोनों में, वस्तुओं के भी अभाव ज्यादा, चीजों का अभाव ज्यादा, रुपयों का भी अभाव ज्यादा। तो बड़ा दरिद्री कौन? जिसके ज्यादा भूख हुए, और ज्यादा पानी कौन पिए, ज्यादा प्यासा हुए ज्यादा पी ले। साधारण आदमियों के पीढ़ियों में भी लाख रुपयों का घाटा नहीं लगा, कई दस आठ पीढ़ी में भी लाख रुपयों का घाटा लगा है। आप एक एक दोनों में लाख दो लाख घाटा लग जाए, करोड़ों में घाटा लग जाए, तो घाटा भी आप ज्यादा लगता है, घाटा भी ज्यादा है। पहला वस्तुओं का भी घाटा है, रुपयों का भी घाटा है, और घाटे भी ज्यादा लगता है। साधारण में लगता है लाख दो लाख घाटा लगता है, कभी हमारे कभी नहीं लगा घाटा, लग जाओ का तो उठता ही दिखे। तो क्या घाटा, घाटो ज्यादा पड़े, घाटा ज्यादा है, घाटा ज्यादा लगे, अरे तुम्हें धनी आदमी हो, सोचो। आपके नौकरों की जरूरत, साधारण आदमी नौकरी जरूरत नहीं है, इतनी नौकरों की जरूरत है, नौकरी जरूर है, नौकरी करते हैं आपके, आपके नौकरी करते हैं वो एक साधु है क्या? वे भी तो गृहस्थ है, कर साधु करते हैं नौकरी, जो बाल बच्चे नहीं वे नौकरी करते हैं क्या? बाल बच्चों वाले गृहस्थ नौकरी करते हैं। आप कहते हैं हम धनी है, वे तो गरीब है बापरे, बाप रे गरीब, अपने घर का काम भी करें, आपने घर का काम, दो घरों का काम करें, अरे आप पड़गोर ऐसे हो जाए, अपना काम ही नहीं कर सकते, अपने घर का भी, तो बोलो दर्जा किसका ऊंचा? काम धंधा करने में आपके नौकरों की जरूरत है, नौकरों की नौकरों की जरूरत है क्या? कहां से लाएंगे? जरूरत आपके ज्यादा पड़ती है नौकरों की, तो नौकरी का घाटा, आदमियों का घाटा, आदमियों का घाटा, चीजों का घाटा, पैसे का घाटा, वस्तुओं का घाटा, मकानों का घाटा, तो मकान और होना चाहिए, तो और होना चाहिए, तो और होना चाहिए, उनका घाटा, जूतों की जोड़ी कितनी चाहिए, कुर्तों की जोड़ी कितनी चाहिए, गरीबों चाहिए इतनी, जितनी चाहिए, जितनी चाह बदी वो दरिद्री को वह दरिद्र विशाल तृष्णा, जिसके विशाल तृष्णा है वो दरिद्री हुआ। दरिद्री ज्यादा जरूरत रहती है ना, दरिद्री जरूरत ज्यादा रहती है, बस दरिद्री है वो, तो दरिद्री की ज्यादा है, आप धनवान की ज्यादा जरूरत है, बताओ। मेरे नौकरी जरूरत है, ट्राई जरूरत है, मकान जरूरत है, मकान नहीं बनाने की जरूरत है, आपके नए नए जरूरत, नई नई जमीन नहीं, नए नए मकान बना, नई नई फैक्ट्री खोलनी, उसमें इतनी कमी, उसमें इतनी कमी है, मार कमी कमी। भगत पर रोटी नहीं खा सकते, भगत पर सो नहीं सकते, दोनों का हल हल हो रहा है। ये दरिद्र आपके है, दरिद्रों में आप समझो क्या दरिद्र है, रुपये से घटा है, दरिद्र आई रुपये से, रुपया नहीं हो तो दरिद्र है क्या? है हमारे दरिद्र है ही नहीं, हमारे घट है ही नहीं, हमारे घट होता ही नहीं। और बात बताओ आपको, धान नहीं ढीणो नहीं, या नहीं रुपये रोग, जीवन बैठा हुआ धाम में आर मिले सब थोक, आप लोग कमी है क्या? भिक्षाला कई तरह का साग आवे, कई तरह रोटी आवे, आपने सुख बने इतनी इतनी तरह रोटी इतनी तरह साग बढ़ता है क्या धनी आदमी के घर में? मतलब भिक्षा पैरोड़ी बहुत ही आजकल तो कुछ सहूलियत हो गई, हमें शौकीन हो गए, उसे बीमार आने लग गए रोटी आज खा लेते। तुम्हारे में बीमारी कितनी तैयारी आती है, आप तैयारी है इतनी? हमारे पास दूध कितना आवे, दूध आवे, दही आवे, छाछ आवे, साग कई तरह क्या आवे, रोटी कई तरीके आवे, राबड़ी आवे कई तरह, तो आपसे हम कम क्या करें है? मैं तो की बात कहता हूँ, विनोद की बात कहता हूँ, आप पहले दुखी तो हो गए नहीं, गुस्सा भी नहीं करेंगे। आप कहते हम मोटर पर चढ़ते हैं, आप पर मोटर नहीं चढ़ते, मोटर पर हम चढ़ते हैं, आप पर मोटर चढ़ती है, बताओ आप पर मोटर चढ़ती है, आप मोटर पर चढ़ते हो, हमारे पर मोटर चढ़ती ही नहीं, क्या मोटर पर चढ़ते? तो आप दफे में रहे, हम दफे में रहे, बताओ क्या खबर कर क्या किए? न मोटर खराब था, आप चिंता होती है, मुंड में से नागौर आ रहे थे, बीच में गाड़ी फैल हो गई, हम पूछ लिया सरदार गाड़ी पकड़ ली, अब मोटर कहाँ रही, क्या हुआ, कैसा हुआ पता ही नहीं, बोलो तो आप चढ़े हम चढ़े मोटर पर? बात ही मना, रुपये से क्या होता है, रुपये से दरिद्रता आती है, रुपये से अभाव आता है, बैंक तो आपका रुपये धनवान हो जाते हैं, धनवान कैसे हुए? धन की गर्ज आपके ज्यादा, वस्तुओं की गर्ज आपके ज्यादा, घाटा आपके ज्यादा, घाटा लगे भी आपका ज्यादा, वस्तुओं की घाटा, आप सोचो क्या चीज हुई? पैसे से घाटा होता है ना, पैसा नहीं है तो घाटा क्या है, क्या घाटा हो तो? और चिंता भी आपके रुपयों में ज्यादा रहती है, साधारण घरों में आदमियों को रुपया इतनी चिंता नहीं रहती, आपकी चिंता ज्यादा रहती है। एक कहानी याद आ गई, हम पढ़ते थे उस समय संस्कृत में कहानी थी, नवनवति चक्रम ऐसी पुस्तक, नवनवति चक्रम 99 का चक्र, 99 का चक्र थी। एक सेठ थे, बहुत बड़ी हवेली और रहते थे वो, उसके पास में एक छप्पर में स्त्री पुरुष रहते थे, नीचे छप्पर में एक झोंपड़े में, तो उन्हें सदाई आपने कमावे, दोनों ही कमावे, अब हलवा पूरी बने, खूब अच्छी तरह रसोई बने, थाक बने, थाक से खाओ पी। सेठा नहीं कह रहे, उनकी स्त्रियों का स्वभाव है बातें करती है, बातें करती है रसोई जी करे, व्यवसाय नहीं करे, स्वर शरीर करे, क्या करे, बात ही बात करती है, तो भाई क्या बनता है तुम्हारे, हमारे ये बनता है, ये बनता है, वो कहते हमें रसगुल्ला बनाए, गुलगुला बनाया, हमने बगड़ा बनाया, हमने तो शीरा बनाया, लपसी बनाई, शेठा जहाँ बनाएंगे शेठाना बन गया, फलका बन गया, दाल भात बन गया, और ज्यादा ज्यादा गया पापड़ बनाने का, फली सब भोज ले कहा बने कैरिया फली थोपड़िया भूजा लेगा, भूजा बन गया पापड़ गया सब, और क्या बदल हो, घी कितना लगे आपके, उन्होंने कितना घी, तो दोनों के ऐसा बात देखी तो सेठानी ने सेठ से कहा कि अपने इतने रुपया है, इतना होते भी रसोई में इनके रुपया है ही नहीं, कमाते और खाते हैं, इनके रसोई में चीज अच्छी बनती है, अपने हाथ नहीं बनती, तो सेठ ने कहा ये 99 का चक्र है, तेरे को पता नहीं है 99 का चक्र क्या होता है, 99 रुपया लाओ, रात में बात हुई 99, एक कम 100 रुपया, एक पोटली बांध कर फेंक दिया आंगन में, सुबह देखे पर क्या करे, देखो तो भारी भारी पीतल जा देखो, 5 में 1 रुपया कम, 20 में कम करती, 5 में 1 रुपया कम थी, देखो अब 1 रुपया पूरा हो जाए तो 5 जाए पूरा, तो क्या है थोड़ा सा तंगी करो, खाने में क्या बात है, खाए हो जाए क्या, गयो घाटी हुए माटी है क्या खाने में, समझे, अब मैं थोड़ा सा रुपया हो जाए पैदा, तो थोड़ा सा पैसा पैदा कर दे, मजदूरी कम थी उस समय में, पैदा करके एक रुपया कर लिया, एक रुपया कर्म से बढ़ेगा तो 100 रुपया हो गया, देखो 500 हो गया, 5-20 हो गया, इतने दिन यू ही खो दिया। अगर हम एक एक रुपया खर्च ऐसे पैदा करते तो आज कितने रुपये हो जाते, तो ठीक है। अब मारा भर साधन रोटी बने, रोटी खावे, अब क्या साग बनना बंद हो गया, अब मिर्च लिया भाई गोटो कर लिया भाई रोटी खा। अब बातें हुई, अब सेठानी तुम जा पूछो क्या होता है, अरे साग बढ़ते हो, साग दाल तो कभी से बनता है, वो क्या करते हो, मिर्चा पूछ लेते हैं, खाते हैं रोटी, ठीक बहुत सीखती है। ये 99 का चक्कर, ये 99 का चक्कर चलिए, पर होश नहीं आदमी को, ख्याल नहीं रहता। कारण लक्ष्मी जी आई है ना, लक्ष्मी जी केवल आ रही, लक्ष्मी जी एक भगवान के साथ में, तो केवल लक्ष्मी आ रही, बाहर सुना ना क्या है, उल्लू बाहर उल्लू चचा से उल्लू बना देती हो, भगवान के साथ गरुड़ प्रचल कर भगवान के साथ में गरुड़ सेवाई, गरुड़ की 500 में शाम पिंद्र उच्चारण होता है, गरुड़ की 500 में वेदों का उच्चारण होता है, उस पर आवे भगवान या लक्ष्मी आवे, तो भगवान की उपासना कर पर पतिव्रता पीछे रहेगी, पतिव्रता पीछे नहीं रहेगी, बालकों से पीछे रहेगी, माता से कमला देवी हमारी माँ है, तो माँ बालकों छोड़ेगी, पर बालक तो लग गया ने, बालक क्या कहो, बालक नाराज नहीं हुआ ना, लक्ष्मी माता है आज समझते हो भोग गया, क्या सारा मैं करा भोग को कहा, बढ़िया बढ़िया कपड़ा है, बढ़िया बढ़िया गुलगुल बिछाना है, बढ़िया बढ़िया तैयारी है, सोबे तो दो एक तक यार, ये तक यार, एक तक यार, ये तक यार, सुबह नींद में बिछोना है सर मच्छीदानी, क्या क्या कुत करती हो देख लो, तुम माँ को भोग्य बनाते हो, माँ का दूध पियो, गोदी में खिलो, मोह से प्यार प्राप्त करो, माँ है माँ लक्ष्मी माता, तो ऐसा काम करती हो, तो लक्ष्मी भी जी क्या करे, आ तो जाती है, अब करे जो छोड़ा है, कपूत सपूत माँ है वो तो पालन करते, कपूतर में पालन कर, सपूतर माँ का स्वभाव है, कपूतर में पालन करे, सपूतर में पालन करे माँ है, परंतु आप देखो आप क्या करते हो, माता के साथ आप बर्ताव क्या करते हो, और भगवान के भक्त होते हैं ऐसा आराम नहीं करते, ऐसा आराम में पैसा जो खर्च नहीं करते हो, जो भक्ति करते हैं उन्हें सुना है अपने साधारण विधि से अपना निर्वाह करते, खाने पीने की कभी रहती नहीं, माँ है तो खाने पीने माँ के रहते खाने के में कैसे कैसे रहे, माँ जब घर में विराजमान है तो बालक भूखे रहेंगे, तो इस तरह से आपके लक्ष्मी से क्या हुआ, लक्ष्मी से दरिद्रता आई, लक्ष्मी से आपके आचरण बिगड़े, खेल तमाशा तमोगुण में विचार, साधारण आदमी है जो कमाते हैं खाते हैं उनको समय निकलता है, एक बात यार क्षमा कर देना भाई, बात कह देता हूँ, ऐसे साधु कहते हैं साधु मोटा मुफ्त में खावे, बिल्कुल मुफ्त में खाते हैं, सच्ची बात है, मुफ्त में खावे काम करे ही नहीं दिए गए, हम काम तो करते नहीं मुफ्त में खाते हैं, परंतु रविवार को भी छुट्टी नहीं मिलती हमारे को, आपको छुट्टी मिलती है, हमारी छुट्टी मिलती है, रविवार के दिन ज्यादा करते, कभी कभी दोपहर में और करते समय रविवार के दिन, तो काम आप अलग करते, मैं अलग, काम सब अलग अलग है ही, कोई खेती करता है, कोई व्यापार करता है, कोई पशुपालन करता है, कोई दलाली करता है, कोई कुछ कोई कुछ कोई नौकरी करता है, अलग अलग काम है, तो हम भी अलग अलग काम करते हैं अपना, तो हमारे को भगत मिलता ही नहीं, मुफ्त में रोटी खाते हैं भगत नहीं मिलता, समझे, आप कमा कर खाते और छुट्टी होती है आपके, हमारी छुट्टी नहीं होती, तो पैसों से क्या हुआ छुट्टी मिली साहब, छुट्टी मिलती करते क्या होटल में खाएंगे वहां, अब जब छुट्टी मिले तो खराब खाना खाएंगे, कब जाएंगे, आज मेहमान आएंगे सब होटल में खाएंगे, कितना पतन होता है अपना, ये मुसलमान बनाने वाले मांस बनाने वाले नहीं भाई, हम तो वेजिटेबल खाएंगे, चमचा भाई साहु भाई बनाने वाले भाई परोसने वाले भाई अब उठते होते ऐसा हो गया होटलों में ब्याह होने लग गया, होटल में दावत होने लग गई, अब होटलों में खाने लग गए, हर एक गाते खाने लग गए, वेशियों के घर पे। मैं तो देखो बालक पने साधु हुआ हूँ, आपने घरों में भोजन किया है, मैं रहता हूँ। एक बात याद आ गई, विचित्र बात है महाराज, वेश भाई प्रेम रखना सत्संग है नहीं कहता है, वेश भाई हमारे को पीतल की थाली दी, पीतल की कौन सी थाली, मत दो है रजपूत साधु है, रजपूत जीवन है, मैंने भी कौशल थाली नहीं दी, पीतली थाली दी महाराज, मैं जिम्मे रहू, इतना ख्याल रखते थे, आज क्या दर्शाया भाई, सोचो वो दिन रात दिन देखे तो क्या क्या खान पान आपका हो गया, कितने नीचे चले गए, या वेश जाति में ही आ बात, मैं भोजन की हुआ है बचूंगा आपको, इतनी शुद्धि रखती है रजपूत साधु है, बुलबुल के घर की रोटी तो खाते है, जाटा में भी खाते हो नहीं खाते हमारा सब सोचा नहीं था, याद है सब कितने वो, पर बात ऐसी हुई है, वह जाती है, मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैं प्रशंसा करता हूँ, ज्यादा पूछता हो चलो होटल में भोजन करेंगे, सही करो रुपया लगे खर्चो करे, जिन रुपया वाले झूठ कपट करते हो वही रुपया लगा करके रोज जा भोजन करे, मेरे मन में आई ये माइया क्या करती है, छाने जागर गर्भ गिराती है, शरीर खराब हो जाओ, पैसा लग जाओ और मर जाओ, भले कहीं मर गई गर्भ गिराने में, कहीं मर गई गया, मेरे पास समाचार आया है, मर जाओ बेशक और पैसा लगाओ, 100 रुपया दे रोगे, 100 रुपया जयपुर में बोर्ड लिखा देगा तो 100 रुपया लगेगा, पैसा गिरा दो गर्भ गिरा दो 100 रुपया लगेगा बोर्ड, भगवान हुआ भगवान का मंदिर गोविंद देव जी मंदिर वहाँ पर बोर्ड देगा, तो इस तरह से आप काम करते हो, किसी के समान हत्या कोई है ही नहीं, जितनी हत्या है उनके समान गर्भगात के समान नहीं, कितनी भी दूसरे ऋषि की हत्या है, ऋषि की महात्मा की उनकी हत्या है, वो करते हो आप, माई सन सन कराती है, बड़े बहादुर करती है, मैं जहाँ जाता हूँ भाई जिस गर्भ में गर्भपात हुआ उसका अन्न मत देना, एक बूढ़ी माँ जी भिक्षा भेजी तुझे मन गए इनकी बहु बम्बई जाकर गर्भ कथा कथा आई है, माँ जी को पता ही नहीं, ऐसा ऐसा ये काम करती है, बताओ आप क्षमा करना, मैं सबको नहीं कहता हूँ, करे जो कहता हूँ सबको नहीं कह रहे, तो क्या आपकी दशा थी, ज्यादा परीक्षा होने वाली हुई है, हजामत पुरुष कराते थे, स्त्रियों का हजामत सुनी नहीं है, या भाई हजामत की हजामत हो गया आजकल, समझे सभी मुंडा लिया 60-50 दोनों 300-300 रुपया लुगाई हजामत में लगे, 800 रुपया लुगाई हजामत में, धनवान हुए साहब क्या किया आपने बताओ, गरीब बड़े हुए हजामत कभी लुगा, आप जरा देखो धन से क्या हुआ, उस धन के पीछे पड़े पीछे पड़े, देखो आप वैश्य हो सीधी शादी है साधन, आप समझते हो चाहे तो खर्चा कम करो चाहे ज्यादा पैदा करो, खर्चा ज्यादा ज्यादा पैदा करना होगा, पैदा न्याय से होता नहीं, अन्याय करो झूठ करो बेईमानी करो अरे खरपा करो खराब, ब्याह पैसों में उलट फेर करता करोड़ों रुपया ब्याह में करोड़ों, लाखों तो आजकल लंपी चले गया, पहले हजारों थे फिर लाखों हुए, अब करोड़ों तक सुनता हूँ, ब्याह में खर्च करो आतिशबाजी करो, फूक दिया धुआई कर दी साफ आग निकल दी आग लगा दी, इतना पैसा कमाया झूठ कपट बेईमान सर आग लगा दी, अब ये क्या बात है, धनवानों की बात है पैसे की बात है, पैसा नहीं होता ऐसा खुशमात करेंगे ठीक ठिकाने चलेंगे, तो पैसा तो भगवान न देंगे किसी को, स्वर्गाश्रम में सत्संग हो रहा था, जिस दिन छुट्टी हो रही थी उस दिन शेर जी ने कहा था बढ़नी से, शेर जी से दयाल जी ने कि तुम प्रार्थना करो भगवान से, कहो हे नाथ पैसा मत लेना हमारा, अधिक पैसा मत देना हे नाथ, प्रार्थना करो भगवान से। सब प्रमाद आएगा, तरह तरह खेल कूद आएगा, तरह तरह खाना पीना आएगा, जगह जगह क्या क्या दशा हो गई, कपड़ों में खराबी, भोजन में खराबी, जगह जगह खराबी। ये जितना पैसा अधिक है पैसों के घरा में मैंने देखा है, गया हूँ कूड़ा कर पड़ा है नीचे कूड़े में जिनमें अंडों के छलके मैंने देखे कितनी बिस्तर बात। राजपूतों के चारणों में देखे जिसमें कोई आ जाए तो उनका बर्तन उस बाढ़ पर रखते बाढ़ पर, वो वहाँ बर्तन उसे बाढ़ भीतर मत आओ, खाने वाला कोई आ जाए तो मर्दा है नहीं मर्दा ही माँ मादरी माँ बड़े जी में मारी मटकी हाथ मत लगी मर्दा मर्दा मर्दा चाटपुर मृदा जाट है, जाट है जगह माँ पर हम से नहीं है बना जो बारिश आवाज में मारी मटकी हाथ मत लगी तुम्हें माँ के भाई माँ। अब ये दशा हमें घर में हुई है, कहीं खा रहे हो कहीं ठकटे जा रहे हो, बेटा ने कहा बेटा पानी पाना वाले कर बेटी रात बन लगी मारे। ये दशा ऊंचा हो गया, अफसर हो गया, बड़ा बन गया, बड़ा बन गया कि नीचे बन गया, क्या बन गया, बड़ो बड़ी जो तली जाए तेल में जो तली जाए माओ पितर हो, कितनी चिंता कितना फिक्र। आपके राजी के कपड़े के व्यापार करते थे, दो चार थान ले लिया कंधे पर बेचा देखा कर आया, आज ले सकते हो विद्यार्थी भी पुस्तक नीचे ऊपर तिरछा लेकर बैठ जाए, पुस्तक लेकर नहीं जा सकता आपके घर में छोड़ो छोड़ो, जैसे आप कपड़ा लाद कर जाते थे बाजार में दिखाते थे, आज बड़ी फजीती हो जाए हमारी यार, पढ़ाई में कितना खर्च होता हमें पिता है मेहनत पड़ा है एक तख्त पर पार्टी हो एक पाटड़ी हो पाटड़ी के ऊपर सफेद मिट्टी मोड़ गई ईट घस दी खुद घोसे सुख दिया पढ़ाई करी उस पर, उस एक पर कई पढ़े जाए पीढ़ियों तक पढ़ जाए और वह वैसे वैसे आज के तले गए आप पैसे नहीं कमाए एक सारी पोशाक लाओ, अब गरीब घर में जाए कैसे लावे। आप महाजनी पढ़ते थे तो एक दिन भोजन करा दो, महीने में एक दिन भोजन करा दो, बारी आया जो पढ़ाता है ना उसको एक दिन भोजन खा दो और आठ आना चार आठ आना दे दिया महीने का। अरे इस आठ आना पढ़ने वाले जितने तेज थे आप बड़े बूढ़े है, मर जाए तो मैं आप विद्या नष्ट हो जाएगी आपकी, छुट्टियों में हिसाब कर दे, अब एक बट्टा दो बट्टा बन बट्टा लग गया तुम्हारी विद्या में सब में समझे, क्या आपके छोरे इतना जल्दी हिसाब कर देगा। मैंने मां जो छोरों का आपस में करते हैं आड़ी घालते आपस में चर्चा करते आपस में हिसाब घालते एक लखनोरी एक मकड़ोरी आपस में पूछते थे तो पूछते थे विद्या पढ़ती थी ना खेल में पढ़ते थे खेल में कितना कुछ करते थे तस्वीर हिसाब, आज हिसाब क्या दशा हो रही है मशीन आती है और भी जल्दी हो जाता है और जल्दी हो जाता है मुँह खिल जाएंगे साहब, जितनी ये उन्नति करते हो उतनी पतन होता है मशीन कौन आते हैं या मशीनों आप कितनी चुटकी से करते हिसाब फटाफट पूछ पड़ दिया। शेर जी जयदास जी ने महाराज नोट दे दिया अपनी दुकान पर बोल ठाक दिया कि मेरे को कोई हिसाब पूछे नहीं आवेगा तो मैं रुपया दूंगा यार मैं पूछू बता देगा रुपया दूंगा लेने के नहीं दोनों डरेंगे मैं पूछू हिसाब बता दे तो एक रुपया दूंगा और मेरे को नहीं आएगा तो एक रुपया दूंगा जिसमें हिसाब बता दिया देना काम पड़ा मैंने पूछा शेर आप देना पड़ा कैसा पूछा नहीं आया ऐसा नहीं दिया मैंने पूछा बता दिया उसने दिया। अब आप लड़के इतने हैं होशियार कैसे ऐसा पूछू तो कितने गिर गए यार मन में समझे ऊंचे हो गए अधर्मम धर्म दिया मन तमसाता सर्वार्थान विपरीता से बुद्धि सा पार्थता से अधर्म को धर्म को अधर्म शुद्धि को शुद्धि अशुद्धि को शुद्धि उन्नति को अवनति, अवनति को उन्नति, ऐसी बुद्धि हो गई। तो आप कृपानाथ अंधाता कृपा करो, अंधाता हो आप, अंधाता अन्न के आपके खाते हैं और कहां जाते हैं बताओ, तो कृपा करो आप, थोड़ा सा ध्यान लो, पैसे के पीछे पड़े हो अचारे, पैसा कमाओ, पैसा कमाने मना नहीं करते, क्योंकि मन कमाओ तो उसमें हमारा भी हिस्सा हो गए, मना क्यों करे, परंतु उसे लोभ में इतना आकर के अन्याय क्यों करो, सच्चाई के साथ रुपयों का और धर्म का दो मुकाबला करे तो रुपयों का नुकसान नहीं सह सकते, धर्म का नुकसान राजी राजी सह लगे, क्या जैसी आप बताओ, रुपयों का नुकसान नहीं देते, सत्संग जाओ तो सत्संग का नुकसान कोई भगत बनाएगा, रुपयों का नुकसान नहीं सह सकते, तो रुपया इष्ट हो गया, सत्संग की कुछ चीज है, धर्म का पालन की कुछ चीज है, अपने वेश जाति जितने कितनी गिर गई, मेरे मन में आती है अंग्रेज महाराज होशियार हो गए, इन्होंने काम किया बालकों की चोटी कटने, आज चोटी वाला मिल जाए कौन पांच सात दस मिल जाए तो मिल जाए, बालकों की चोटी कटनी, बालक जवान हुए और जवान हुए बारिश तो भी आएंगे, आज कहाँ रहे वो चोटी, इनको धोती इनको पगड़ी, यार फिर सब भी मानते अच्छा मानते हमने, अभी धोती आपको चोटी लगने कहते आपको मुश्किल हो गया, शर्म है आपको, ब्राह्मणों को ब्राह्मण काम करते शर्म आती है, वेशों को वेश काम करते शर्म आती है, तो इनको अंग्रेज बनाना नहीं पड़ेगा, ऐसी शिक्षा प्रचार करेंगे इनमें घर में ही अंग्रेज बन जाएंगे, चोटी कटिया कौन होते हैं पता है वो मारवाड़ी भाषा चोटी कटिया है, जब अकाल पड़ता तो अन्न नहीं मिलता तो साधारण जाति को अन्न देते और चोटी कर देते, वो वंश का वंश चोटी कटिया ही होते, वो छोटी नहीं रखते, छोटी कटेगा छोटी कटिया, अमूर छोटी कटिया है, अमूर छोटी कटिया है, दास हो जाते मिस्टर जो मुसलमान का ईसाई होगा छोटी कटिया हो गया थे, क्या काम कियो धर्मराज जी कवित में आता है, जीवराज जी थे मनुष्य में गए कहीं कहीं काम कियो सगड़ो काम बिगाड़ दियो, पूछो धर्मराजा, धर्मराज जो कागज है थाने सुनाऊंगा तो कहना कागज नहीं क्यों कागज, मैं क्या क्या किया है जो बताओ इस तरह से, अब तो समय थोड़ा रह गया, तो ताने मनुष्य जन्म दिए तो तुझे सारो ही काम बिगाड़ दिए होंगे, सभी क्या क्या मुकदमा देंगे, क्या क्या काम किया है, कौन कौन सा अवसर रहा है, लोभचंद जी शेठ से तृष्णा संतान जो शेषाणी से और कपूर सिंह पटवैया से मुनीम से और पात्र पटवारी से गुमानियों गांव में भी से तो कुमता दासी थे सुमता शेखानी तो सिख पर दीनी छे सुमता शेखानी कुमता दासी छे ये अपने सब घर का परिवार ये हुआ है, तो वही धन कमाओ न्याय से, अन्याय मत करो, पाप मत करो, मेरे सामने से प्रश्न आए हैं तो हमारे हम क्या करें कैसे करें, आप करते क्या है जो दो नंबर का झूठ कपट बेईमानी का पैसा है वो तो लगा हुआ भोजन में और एक नंबर का लगा हुआ व्यापार में, अब दो नंबर का खाओ और वही पैर हो दशा क्या होगी बताओ, बुद्धि भ्रष्ट नहीं तो क्या होगा, चोरी का घर बैठे चोरी करे, शेर श्री जयदेव ने कहा कि गोस्वामी ने लिखा झूठे ही देना झूठे ही लेना झूठे ही भोजन झूठ सबे ना, तो समय ना झूठ कैसे होगा, अब महाराज माथों पर जोक लग गई मुंह घटे मुंह दाल है घटे झूठे ही भोजन झूठ समय ना, चिड़ी को ऊपर जल की टंकी में छिपा कर रखे चली कंट्रोल हो गया, अब क्या करे, तो झूठे ही भोजन झूठन को हो जाए छोटे भोजन हो जाए झूठे ही भोजन झूठ समय ना, समझ में नहीं आती, अब अल्लाह कैसे भूण है भूण यशुदा, ये शेर जी ने कही हुई बात है कबला अब अल्लाह कच्छ भूषण, स्त्रियों ने केशों का गहना रह जाएगा तो केशों के गहना कितना लगे रुपया कितना केशों का, यार केशों का गहना का केश हुआ भैया ऊपर सोना रहता था वह जगह खिल रहे लोरा, ये चीज हुई है बड़ वैसा धनी हो गए, धनी हो गए, ये सब के धनी में धनी होने की कृपा है। अधिक धन ज्यादा है तो आप धन ने क्या किया, कैसा कैसा किया, सोचो। अब इन्हें पूछ लो भाई, बात थोड़ा सा समय रहा है, क्या करूंगा। आप लोगों की बातें देख देख करके आश्चर्य आता है, क्या करना था, क्या लगे करना, उसमें असंभव है। तो आपको पूरी बात याद करनी चाहिए, हमारे बड़ेरे क्या करते थे, पहले आदमी क्या करते थे, पहले महाराज धर्मशाला बनाते थे, कुआ बनाते थे, अब क्या मोटर रख लिया, और ज्यादा लिया कुत्ता रख लिया, घर में कुत्ता रहता है, ये पालन लग गए। अंग्रेजी पढ़े लिखे, मैंने पूछा, हाँ चक्रधर जी मेरे साथ थे ना, वो मजा, आप अंग्रेज जानते हो कुत्ते को क्या बात है, क्या मतलब है, हम समझे नहीं, शौक है घर कुत्ते, अब कुत्ता रहे साथ में, कुत्ते का देव महाराज युधिष्ठिर महाराज ये सब गए गलने के लिए, वीर यात्रा होती, वीर संन्यास, वीर संन्यास, जब अपने पोते को राज दे दिया तो वहां से निकलेंगे वो संन्यास, तो वीर संन्यास पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके उत्तर की तरफ चले, तो उत्तर की तरफ चले तो आगे युधिष्ठिर है, पीछे महाराज भीमसेन है, अर्जुन है, लक्ष्मण, सहदेव, द्रौपदी, ये पीछे पीछे। वीर संन्यास वो है कि चलते रहो, बस चलते चलते जहाँ गिर जाएगा जहाँ बर्फ में चलते ही रहो, रात और दिन चलते रहो, चलते चलते गिर जाए खत्म हो जाए, लारे देखे नहीं कौन में क्या है। ऐसे में द्रौपदी गिरी, कभी द्रौपदी क्यों गिरी महाराज, युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि बिना पाप पाना मृत्यु, मृत्यु जिगाने से पाप से मृत्यु मरती है, नहीं तो मृत्यु मार नहीं सकती। कि द्रौपदी में क्या दोष था कि पांचों होने पर अर्जुन का पक्ष रखती थी, इस वगैरह है। नकुल सहदेव गिरे, भीमसेन पूछता है वो गिरने क्या बात है, तो वो तो गिरता है, एक तो रूप का अभिमान था और एक एक ज्योतिषी, सदैव ज्योतिषी था, नकुल तलवार की बड़े होशियार था, इसका अभिमान था गिर रहे हैं। अर्जुन क्यों गिर रहे हैं महाराज, अर्जुन तो भगवान का भगवत की दर्शन क्यों गिर रहा है, अर्जुन की एक प्रतिज्ञा झूठी हो गई, जब वनवास हुआ, वनवास हुआ तो मेरे सारा कपड़ा पहरे हुए भूषण नहीं, गहना नहीं, कपड़ा ही नहीं, उस समय में कहा कि भगत पर है तो 13वां वर्ष पूरे होने पर अकेला अगर विजय करूं तो अकेले विजय नहीं करी, वह बात वहाँ लिखी है, जहाँ वनवास वहाँ नहीं लिखी है, वो यही प्रतिज्ञा की झूठी हुई। इस बात जाता है भीमसेन कह, मैं गिरता हूँ कि तुम खाता बहुत था, अभिमान दो तेरा, एक रोटी ज्यादा खाता, युधिष्ठिर महाराज गए तो युधिष्ठिर के लिए रथ आया वहां से, युधिष्ठिर कुत्ता साथ में, कि महाराज आप पधारो, तो कब आया कि वो वहां से चले तो अकेले ही, देवता साथ में चले वाले, वो बताया तो आगे नरक आए, दुर्गंधी आई, हडेर मार महिला दुर्गंधी आती, क्या है कि नरक है महाराज, नरकों में बड़ी द्रौपदी पुकार है, द्रौपदी नकुल सहदेव अर्जुन सब भीमसेन ने पुकार है, तो ये क्यों गया नरकों में, युधिष्ठिर को नरक दिखाए गए, तो तंग आ गए, कब तक, कहाँ तक नरक है, कब से यहाँ तक, इंद्र ने कह दिया कि जब प्रश्न कर ले कहाँ तक है वहीं कर दूंगा देना, तो क्यों हुआ ये नरक, रथ गिर गया नरक हुआ, आपने अश्वत्थामा था झूठ बोला, इस वास्ते आपको दिखाई नरक नहीं है, भीमसेन वो वही देवता के पास बैठा, इंद्र के पास अर्जुन बैठा हुआ, नकुल सहदेव अश्विनी कुमार के पास बैठा है, द्रौपदी वो लक्ष्मी के पास में है, सागर गायत्री इंद्र के पास बैठे बैठे है, आपने ऐसा झूठ बोला इस वास्ते आपको ये दिखाया, तो भाई छोटा भी पाप बाकी नहीं रहा, पाप भोगना पड़ता, तो ये दस कुत्ते देगा जो कुत्ते को कहा गया, तो महाराज धर्मराज प्रकट हो गए, मैंने 3 बार परीक्षा ली तुम पास हो गए, आज पास हो गए, ठीक है कुत्ता नहीं धर्मराज था, तो कुत्ता पालने वाला नरकों में जाए, कुत्ते को रोटी देने वाला नहीं, ऐसा मत ऊंधा अर्थ मत कर देना, जो पालता है घर में रहता है साथ में सोता है प्यार करता है, तो ऐसे होगा दशा क्या हो रही है, भाई इन पैसों के कारण से क्या क्या अनर्थ होते हैं सब कह नहीं सकते, घर पर भोजन नहीं कर सकते, आपके जान होती तो उसमें नहीं कर सकते। अरे दावत में करते हो तो वो होटलों में वहां से भोजन आता है और आप जूता पहरे वो खाते हो की तरह पैसे खा लिए, वही चीज वही मकान वही बर्तन वही आए खा रहे साथ में, झूठ लूठ पता ही नहीं है। कितने रोग पैदा हो गए, संक्रामक व्याधियां पैदा हो गई, चाय पीते तो उसमें वही बात। हनुमान सुर पोता कहते मैंने देखा है रेलवे में चाय कप रहे पीछा इकट्ठी कर ले, इकट्ठी कर जाकर के उसी बाल्टी में डाल दे तबेले में या फिर देर सौ दे दर्शन भाव हुई पानी में काट दिया। एक आदमी झूठ नहीं है जिसे पानी में काट दिया कई आदमी झूठ या फिर ऐसी ऐसी दशा हुई है महाराज। तो आप कृपा करो कृपा नाथ, इस अशुद्धि से बचो, शुद्ध लाओ, पवित्र करो। अभी आपके बहुत काम बाकी है, आपके घर में पूजा होती है, सेवा होती है, भगवान का पूजन करते हो, सत्संग करते हो, कथा कराते हो, भागवत सुनते हो, कई बातें बहुत सी आपके पास में अच्छी है। अभी चेत जाओ तो बहुत ठीक होगा, नहीं तो अभी चोटी धोती गया तो यह भी चल जाएगा, फिर दशा क्या होगी। बहुत ठीक है, अभी सत्संग बुलाओ महाराज, नहीं तो सत्संग कौन बुलाओ, साधु को कौन बुलावे, साधु दो नुकसान करता है, दो पता है आपको क्या करे, पुराना बनाया तो खा जाए और नया कमांड न दे। अब बाबा जी आएगा रुखड़ो बैठा सवेरे बैठ कर बाबा जी रुखड़ो, सत्संग पड़े ना। एक राजपूत राजपूत थे, थोड़ी कह दू भाई कथा तो होता पूरी थोड़ा सा, राजपूत थे दो, दो भाग थे गांव के, तो दोनों में ईर्ष्या थी, वो ठाकुर करे वो करे वो करे। तो एक सत्संग था उन्होंने कराई कथा, तो उसने कहा मैं रामायण कथा कराऊ, तो कथा करो रामायण कथा, रामायण रामायण कथा करो, रामायण कथा करी ठाकुर आओ सुनो, मैंने विश्वास है करे कहते एक बार आओ आओ था विश्वास मन भरोसा है ठीक कपटरा को झूठ बोले जो पहले जो पैरों देवे है सास ठीक बोले कि नहीं बोले, इनका पैर बैठा है जो मैंने पैर लगने जरूरत हुई थोड़ा विश्वास है तो चूक ही बात रोका था ठीक है भाई। कथा पूरी हुई जनों के ठाकुर आओ तो आ गए ठाकुर, ठाकुर कहो कि साहब कथा तो आप चौकी बात ही अच्छी करी सब ने सुन दी, मारे एक शंका है कि क्या राम और रावण के युद्ध हुआ इसमें राक्षस किस हो, रावण हो राम हो गए, एक शंका और सब ठीक है। पंडित जी बोलिया एक तो राक्षस तू बड़ो राक्षस हो ना राम राक्षस रावण आप शंकर ने भी शायद ये कथा सुनते पता नहीं कौन क्या है, विदेशों का इतिहास कहते हैं छोरा एक दो तीन चार नहीं कहते, वन टू थ्री फोर फाइव बोल देंगे, बट एक दो तीन चार नहीं बोल सकते। लड़कों को पूछ लेना आप, मेरे तरह से सुनने का काम पड़ा तो आप पूछ छोरों को, गिनती नहीं हिंदी नहीं बता सकते, अंग्रेजी ग्रुप में आप भर्ती करते हो खाना पीना उनके ऐसे ही, अरे बहुत भोजन में करेंगे ये बात शुरू हो गया है। हम गए थे कोला बीच गजनेर सत्संग हुआ, सोरे आज का गाँव खाते है हमारे अंडा खिलाते हैं, अंडा खाओ ये खाओ स्कूलों में भोजन करो, गुरुवार सब्जी आफत बची कैसी दशा हो रही है, पहले छोटी कटी बालकों की अब बड़ी कटी, अब बालक भी आ जाएगी भाई आपकी जगह आएगा सब्जी। पहले व्याख्यान में महाराज मेरे को कई स्कूलों में कॉलेजों में ले जाते थे, आज स्कूलों में नहीं ले जाते, प्राय बहुत थोड़ी जगह ले जाते हैं अभी कोई कोई, पर पहले ज्यादा ले जाएंगे। तो साधु क्या करे, दो काम करे, एक तो कमाया तो खा जाए, नया कमांड दे दे अभी तक खोटी मेरे काम खोटी होगी नहीं, अभी तक खोटी हो गया की कमाए काम तो करता घर में, देखो पूरा लोग खा जाए कमाया हुआ नया कमांड दे नहीं, अब उन्होंने भी संग संग करे थे बने होकर समझो धन अकल नहीं है, अकल नहीं खूब बाढ़ बताओ खर्चा करे मुफ्त में ज्यादा। नारायण नारायण ऐसी बात है भाई, तो इस बात से चेत करो, अब भी होश में आओ। अब पैसों महाराज के पैसों की बात बताओ, अब पैसों की बात बताए। पैसा हंदा ख्याल जगत में पैसों दे दाता, टका धर्म टका कर्म टका ही परम पदम जिसकी है टका दास टका तक टाला है। हलो बिलो सुनो मिलो टके वाले आवे है, टके ना ले तो तू अनुष्य प्रफुल्ल होते, टके ना हो सब नहीं है, सगो जो मित्र शुद्ध शत्रु होते, अरे शत्रु मिलो मित्र तो शत्रु को दिखावे है टके बिना, टका हो तो अपने टका हो जाए बड़ी बार थी या टका नहीं हो छोटी बार थी। जाति में कोई खबर नहीं है, आप गए जाति में कोई फर्क नहीं, पैसा ज्यादा हो जाए बड़ी पार्टी हो गई, पैसा थोड़ा छोटी पार्टी, तो बड़ी पार्टी में पैसों से तो बड़े आप हुए के पैसे, आपकी तो फजीती हुई है राजी हो जाएगी, हम बड़ी पार्टी है। बड़ाई पैसों से मिली महाराज, पैसे के गुलाम हुए, पैसों से बड़ाई पाई, घर से पढ़ाई पाई है क्या? बड़ी पार्टी पैसों से हुई, मेरे पैसे हो जाए बड़ी पार्टी, क्या इज्जत समझे? इज्जत हुई फजीती हुई, पैसों की बड़ाई हुई, बड़ाई आपकी हुई, सोचो सेम सोचो, आपकी बड़ाई नहीं, भगवान के भक्त से पढ़ाई हुई तो कहा भगवान ने कहते पैसों धातु मेल एल मेल से बड़ा हो जाओ, आप मेल ज्यादा हो जाए बड़े हो जाए बड़ी पार्टी होगी। ये दशा नारायण नारायण नारायण नारायण।